вызвольны спеў. У сярэдзіне і канцы 80-х гадоў расейскамоўнае насельніцтва Прыбалтыкі палярызавалася на інтэрфронтаўцаў, прыхільнікаў захавання СССР, і тых, хто актыўна стаяў на бок аўтахтонаў-патрыётаў, пачаў вывучаць мясцовую мову і дабівацца грамадзянства. Такое расколатае грамадства я меў магчымасць назіраць у 1988 годзе ў Вільні, Рыжі ды іншых месцах, дзе была буйная вытворчасць вялікай колькасцю расейскамоўнага насельніцтва. Літоўскія пікеты з плакатамі «Акупантай лаук», «Акупанты прэч», дзе збіраліся подпісы за вывад савецкіх войскаў, маглі стаяць побач з расейскамоўнымі інтэрфронтаўцамі, якія прадавалі расейскую і мясцовую прэсу, дзе выкрываліся дзеячы саюдысу, як памагатыя фашызму і антысеміты. У латышскіх населеных пунктах, паводле таго, што я назіраў сам, дыскусіі праходзілі больш тэмпераментна і калі-небудзь даходзіла да вельмі эмацыйных разборак, нават умешвалася міліцыя. Пры Балтыйскай рэвалюцыі былі спеўныя і выдатна ядналі народ. Такое я бачыў у Эстоніі, Літве, Латвіі. Незабыўнае ўражанне пакінуў міжнародны фальклорны фестываль у Рыжі летам 1988 году, куды з'ехаліся прадстаўнікі фальклорных калектываў з усяго свету, ад Японіі да Грэнландыі. Гэта было адначасна і свята ўсясветнай салідарнасці са змагарнай Прыбалтыкай. Латышы ладзілі вольны фестываль, ужо не савецкі. Найбольшымі дэлегацыямі былі прэзентаваныя Літва, Латвія і Эстонія, якія ішлі пад нацыянальнымі сцягамі, а не пад прыдуманымі савецкімі. Свята пачалося шэсцем ад палацу спорту да Домскага сабору. Здавалася, увесь свет сышоўся на вуліцах латышскай сталіцы. Народныя строі і нацыянальныя сцягі стваралі ўражанне старазапаветнага Бабілёну, але ўладкаванага і спакойнага. Натуральна, што афіцыйнай савецкай Беларусі на гэтай імпрэзе не было. Прыехала невялічкая групка са спеўна-драматычнай майстроўні, стужын хлопцаў і дзяўчат, менш, чым звычайна збіралася ў Менску. Я ведаў добра майстроўцаў, бо туды хадзіла мая дачка Алена, калі вучылася на філфаку БДУ. Дагэтуль памятаю іхныя галасы і твары гэтых майстроўцаў, маіх сяброў. Гэта Вінцук і Арына Вячоркі, Ларыса Шымакович, спеўная душа майстроўні, Сяргей Дубавец, Сяржук Сокалаў-Воюш, Віялета Яфіменка, Таня Сапач, Юля Лыскова, Ігар Міклашэвіч, Ігар Герменчук, Геннад Лойка, Мікола Сасноўскі, Вера Лазоўская, Таня і Лада Шчасныя, Зміцер Саўка, Алесь Суша, Сяргей Вітушка, ну пазней быў лідарам Талакі, і шмат-шмат іншых. Вось вяртаюся зноў у Рыгу. Майстроўцы, мо чалавек 10, прыстроіліся ў канцы калёны не паводле альфабету. Яны неслі наш бел-чырвона-белы сцяг, сціплага памеру і якасці. Выглядала ўсё гэта вельмі гаротна, але была ў гэтым свая сімволіка і аптымізм. Маладыя сталі на еўрапейскі шлях волі. Пасля шэсця Юля Лыскова падышла да нас жонка і расплакалася. Мы былі суседзі ў сярэбранцы і сябравалі сем'ямі. Я як бацька прытуліў яе да сябе і таксама разроўся шчыра і бессаромна. Такая нейкая салодкая патрыятычная туга катарсіс. Боже, калі гэта мы будзем як усе людзі, у сваёй дзяржаве, са сваёй мовою, са сваім сцягам. Потым ад Домскага сабору, пасля магутных хоравых спеваў, удзельнікі рушылі дружнай братэрскай сям'ёю да помніка свабоды, дзе таксама былі спевы і палымяныя прамовы. Беларуская партыйная номенклатура нездарма баялася ўплыву прыбалтыйскіх народных фронтаў. Гэты ўплыў сапраўды быў. Да вясны 89 году беларускія творчыя саюзы, ВНУ, акадэмічныя інстытуты, нават некаторыя дзяржаўныя ўстановы тайна і адкрыта чыталі расейскамоўныя прыбалтыйскія выданні. Газетныя і часопісныя артыкулы капіяваліся і распаўсюджваліся паміж знаёмымі і калегамі. Да нас у Менск, у саюзы пісьменнікаў, мастакоў, кінематаграфістаў прыязджалі госці з прыбалтыйскіх творчых саюзаў і расказвалі, што ў іх на самай справе адбываецца. Памятаю, у навінах БНФ, якія тады рэдагаваў Алесь Суша, быў здымак сустрэчы з адказным сакратаром саюзісу з спадаром Чапайцесам у нашым доме літаратара. У залі побач стаялі літувіскі трыкалёр і наш бел-чырвона-белы сцяг. У сувязі з гэтым узгадваецца мужнасць усяго кіраўніцтва саюза мастакоў, падтрымка саюза пісьменнікаў, асабліва Алеся Емельянова, які ператварыў свой офіс у доме літаратара ў штаб БНФ. Саюз кінематаграфістаў, перш за ўсё спадар Нікіфараў як старшыня і Алег Белавусаў, паспрыялі таму, каб беларускі дэмакратычны рух знайшоў прытулак у доме кіно «Чырвоны касцёл», у тым ліку і падчас выбарчай кампаніі 1990 году.